بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن قطب العارفين إمام الصديق أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد ابن عثمان الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي في الفصل 31 من رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. وقال الشيخ سراج الدين ابن الملقن في طبقات الأولياء قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر فقال لي يا بني لم لا تتكلم فقلت يا أبتاه أنا رجل أعجمي كيف أتكلم مع فصحاء بغداد فقال افتح فاك ففتحته فتفل فيه سبعا وقال تكلم على الناس وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرني خلق كثير فأريح علي فرأيت عليا قائما بإزائي في المجلس فقال يا بني لما لا تتكلم إلى آخره لغي من قال قالنا الشيخ امام سراج الدين الملقن رحمه الله في طبقات الاولياء طبقات الاولياء من قال قالنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بني بخم جارتا واخ موي كان رايت غسنا رسول الله داوود يالله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر لجيتو تسبح لجيتو تسبح la gis yentibi sallallahu alayhi wasallam fa qala lana mu wax li ñeel ma ne ma ya bu ne yow sama doom yow sama ndom lima lu téré la ba tax la la ta takallam ba tax do wax manam lan mo téré dem wax ak nit ñi da fa qultu neena man ko ya abata yow sama baaj ana man kat rajulun way goor la ko xamne ajamiyun manam aw lak kat la lakkat la kayfa ananaka atakallamu lay waxe ma fa saha andak manam borom leer yay lamine baghdad yi dekk baghdad manam man ab lakkat la manam duma arab du sama lak kon numay def bu mu bëgge wax ak ñi nga xamantene ñom arab rek lañ dekk wax ju leer nañ lañuy wax ci eloquence bu rafet lañ am te baghdad lañ dekk munako fa qala munako iftah nanga ubil faaka sa gemel neena fa fatahu neena mu ubi sama gemel fa tafala mu dal tufli allah fihi ci sama gemel gi sama am dirom ñaari tufli no sama amarat wa qala munama takallam waxal ala nas ci nit ñi waxal nit ñi wado otel nga wote ila sabili ci sa jome ci saw yono rabbi ko sa borom bi hikmatu ci xereñ wal mu'azza ta ko waara al hasan baye di rafet wa mo o kibi wa'azza law moy beet bobu wa tarku hum bayan dha'fin qarradu fil wa'zi wa mo ko fatu ayira mo ko fatu fil wa'zi aw fada'il al a'mal la al aqd wa al haram wa al halal nara waato mo wa xassal mo ko fat deug kon fil mama waato xassal manam ci ko wala tagro fa sallat neena mo daal julli az-zuhra tisbar wajara suma daal di tok neena wax adara ne mo daal di may tok fe daal di tewe ci man khalqun aw nit kafir mu bari fa wurih ju daal di may manam fexal manam ñu may ma ala ya ci man manam ñu may ma manam kaddu daal manam ñu baye ma ngi ñuy manam ubbe ko daal nena faraaytu nena ma daal gis aliyan sayna ali karramallahu wajho qa'iman aji taxaw bi iza'i ci sawet fi majlis ci jotaay bi fa qala nena munama ya bunay yow sa dom lima la ta takallam lu tere ngay do wax ni manam wala moy ba wax ji jeex manam moy après ci la tambale wax gaay nak jour bob manam lol moy ci la tam moy premier histoire bi mu commencé nak di wote nit ñi nak len yobbu nak ci yalla parce que en fait bu nit ku ne lolou mo tax manam am ndigalu jël nit ñi di leen yobbu ci yalla bokut ak am ndigal xam nga dafa am en fait ndigal dafa way xet ay xet la dafa am digal lo xamantene iznu bo xamne amul moy wax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ballihu anni warabi ay jotel len len ma donte ben ayal kokku mom ñepp ci dugg kep ko xamantene han dafa am ben mbir mu xam ci diine ji te mu woor te mu leer amna droit jotaliko parfois sax day am devoiru jotaliko manam fofu ndigal gi mom dafa general kon le fait que ay alcorane wacc di wax ne digle lu bax teralu bon ni han di wara jotali ay alcorane ak hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam di wara jotali atay diine ji lolu mom ñepp ci yam dafa general munuñu taxaw na ndax amna ndigal ci wax ci diine wala amu ci amul lolu amul manam ndigal yi ñepp ko am ndax dafa joggé directement ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam te yenente bi sallalahu alayhi wasallam bu joxe ndigal xet bi yepp koy bok mom ndigalum day wey du particulier ci ñenn dessé ñenen mom ndigalum ci ñepp lay dem lolu moy bern ñaarelu niveau bi mom moy tay nit ki daadi joxe ndigal manam ci amana niveau bi gëna ba ci wal gog moy ci riwayati manam riwayati ak izn ci riwayati loolu lañuy wax ijaza ci hadith xam xama hadith wala ki alquran yak yoy wala lepp lo xam dafa aju ci téré diiné xam xam yak yoy loolu ijaza bobu loolu gisoon nañ ko ci biñu tollé ci chapitre 28 bi ci ndial benu chapitre 28 bi gisoon nañ li aju ci walu gogou non mais manam ci gattal kon mom moy loolu manam bobu xet loolu tamit taxu ko reuy xam nga ñu bari bari fi ñi joomé comme le seydou mohammed yassine alfada ñi doon wax ndaysan rahmalahu mu ne ñun ay talib dañ ñi ñew fi ñu jox leen ijaza ñu dem ci seen dëkk ya dem ci seen dëkk ya daal nak jappé ko nak jël ko def ko ben mbir mo xamné dañ ci poukéré wo ci kaw ñi ci dess ba paré di taxaw di manam daalaka sax xaw ko def lo xamné dañ cey jaar di yaq diina ji mbir mi nak jël de waru ñu ko déggé non parce que lu dara lu dul né comme diina ji mbir mi par deg ak par manam solo lañ ko rap lañ toxali mbiri pour muy tout temps pour yoon woowu cialale gogou baña dox lolu rek mom motax ñu instauré ijaza manam pour cialale gogou baña dox ba nga xamanteni ki deg da fay wuté comme li yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam bo xolé le fait que mune jotali leen ma xam nga lolu pour sa xéet ijaza la voilà manam bobu voilà manam mom moy comme bune ñi fa nekkon mune len balliku anni waraw bi aya bonte ben aya la manam moy limi tekki moy kon ñi fa nekkon ñooñu mune jotali len ko wala fal yashhadu ra'a ashahida minkum fal yablughu shahida minkum al-gha'iba ki nga xamantene mom moy ñi fekke nañu jotali ñi fekki wu lolou non boko xolé après mu ne jotali len ma donte aya la mom moy kep ci yeen ku ci mokal ak aya nako jotali ci sama tour donte degul aya bi ci sama lap sama lamé lolou xet la manam lolou mom moy ñoy yoy lañu insoré affaire ay ijaza ay yoy mais pour lolou la parce que dañu xamné tour yépp kenn mënul tok jang ko ci karam serigne lolou man ta nek maintenant nak pour nak affaire bi mëna continuer manam mu baña am dog dog ci cialale yi lolou mom motax ñu instauré ko du leneen du comme ni gaay fook ne day tektale ne waji ab borom xam xam bu reuy la nangam nangam del tektale wu lolou en aucun cas d'ailleurs lolou mom motax ñu ijaza ku juddul wala ñu ijaza ko xamantene xalé la lolou mom motax ñukoy mëna def manam ne ko dëng mais tekku leneen comme niko gaay yu bari fook amul du deret du leneen bokul nak mom lañ doon wax biñ tolé ci buntu bobu ci lañ doon wax ne ijaza bobu ak ijaza biñuy joxe ci tariqa yi duñu ben parce que ijaza yi mom daanaka laaju condition alors que yeñu joxe ci tariqa yi nak dafa laaj condition wa yoy mom par contre da no wara xol bu baax ana kan lan koy def la rafa lak ay condition ndax bobu mo gën sérieux en fait bobu responsabilité dafa gëna reuy fofu légui lolu bobu benen xet la manam kon ijaza bobu benen xet la voilà amna ñu wuté nañ nak hein ban mo mo upp doolé ndax ijaza mo upp doolé wala ak deg mo upp doolé waya deg mom mo upp doolé ci ñu ñëk ñu waya ci ñu mujj ni hein ndakar wa annahu duna sama'i lis-salaf wastawa ya lada unasin al-khalaf manam ijaza mo gëna tuti deg lolu moy ci salaf ñu jëk ni première génération moy jamono gi nga xamanteni dañu soxlo won mbiri di leer affaire yi am rigueur pour ñu dajale hadisi pour ñu dajale xam xam bi affaire yi leer ñu ko bindu ko nga xamantene ay comme ay imprimerie ak yoy yep dafa xawone compliqué ak yoy manam pour dajale édition yi ak yoy manam dafa laaj affaire bi gëna rigoureux ba paré laaj tam nit ki suy wax manam limu dégg ci xéetu xam xam mu woor ñu mën ko dajale tek ko bobu jamono dafa amone strict loolu mom motax mu uppon doole alors que légui yu mujj ni nak ñu mujj ni rek ñoy am ñu mujj ni li nga dégg ak li nga xam tane dang ko solo par ijaza ñoy am parce que lan parce que de toute façon tay imaginer tay ma dox la exemple sahih al-bukhari rahimahullah ni mu nekk ni sahih al-bukhari de toute façon bi mo kenn munul dem nemo bi sa edition bi nga jënd wiru deugul kenn munuma ko wax parce que lan motax ndax dañ ko comparer ak edition yi ak yi nga xamne la yag nañ ko solo ci generation yi ak ci rew yoy ba mu comparer ko ba gis ne benn bi la mom lañu éditer ci machine bi ci industrie ñu ñew jaay mo mu dégg ko donc man ma dégg ko ci benn sëriñ wala bok mu jox ma ci ijaza ñoy ba mu ma ul li ëpp solo moy mu téy ko ijaza bi nak permettre chaîne bi mëna continuer mais bu woba condition yi ndan lacc ci bu ñëk ba ci man ma man ko solo ci ay degeeray ak ci xol na ma mel ak nan la ak yoy yeb boba dootu ñu laaj condition yi dootu rigueur bobu dootu ñu ko topati ci depuis man dafa am ñaari génération dafa am en fait ñaari jamono mo am motax dafa am jamono bu xam bu neena zamanu riwaya hein ak zamanu ba'da riwaya deug manam jamono gi nga xamantene dañ dan solo mbiri hein nga xam dene riwaya manam pour tadwin motax ñu wax manam moy ngir mëna dajalé affaire yi tek ko bo wa ba mu wuur ak jamono gi nga xamne lool passé na mom moy 5e siècle bi ginnaw 5e siècle bi moy a part du 6e siècle lolou rigueur yoy yeb dañ ko ki moy wa a'radu an hadhihi al-ma'ani wa a'radu fi hadhihi al-azmani an i'tibar hadhihi al-ma'ani li 'usriha ma anna al-murad fiha baqa tasalsul isnadi wala lol wa aradu fi hadhihi al-azmani an i'tibar hadhihi al-ma'ani li 'usriha ma kawni dhal murad baqa dhal murad fiha baqa tasalsul isnadi wala lol la manam kon bo gisse condition yu dur yu yep yep ñu du moyu ko borox xoxam ci mujju ci jamono yu mujji moy la ndax jafé gi mu jafé dajalé ci nit déjà lol ben la waye tamit deuxième bi moy né kon li taxone ñu daan am rigueur yu metti yoyu ci ki solo nan la mel rigueur yoyu lu tax ñu wañi ko moy né li dess condition moy li dess rek moy tassar sulu isnad bi continue di am moy challa lay continue di exister lool rek donc lolu benen xet ndigal la mu am ndigal bo xamné mais bobu tamit amna barké bu ci nek amna barke bu reuy bu ci ne ndax comme li imam as-sawi rahmalahu wax ci ce tafsir tafsiram bi hashiya bi voilà hashiya as-sawi ala al-jalalaini mune ay bo nga xamne bi nan ya ayyuha an-nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ay bob muy wax ne ci ne condition yi nga xamantene mom lañ dan solo moy duñ wax sax lolou même boudé dafa deñ manam rigueur bu metti bobu dafa deñ mais attention rigueur bi boudé ñe tamit amna luñuy bayyi amna yuñ ci bayyi batay de du rigueur yi du lepp lepp lañ dindi voilà légui mais tout de même amna le fait que isna bi manam mu ne bu ñëk ba motax bu ñëk ba dañ lan wax nan xam xam mi ngi ci deñu goor yi loolu lañ dara wax xam xam mi ngi ci deñu nit ñi goor leug bu ñëk ba loolu lañ dara wax mu ne mais légui jamono ci gis nga mom bi mu bind téeru mu ne way jamono ji depuis ay siècle affaire bobu nekkatu leug li deug moy xam xam mi ngi ci téré yi légui loolu moy deug moy xam xam mi ngi ci téré yi légui ce qui fait que goor ni nit ni manam moy nit ni lan lañuy jëlé ci ñom mu né ijazé yi lañuy jëlé ci ñom pour mëna am barké xam xam bi voilà té loolu lu am solo la lo xamantene matu négligé voilà légui nak loolu ben xétu ndigal la bo xamantene matu négligé mu am benen benen xét mom moy ndigal bu spécial manam ci serigne bo xamne dafa spécial mu jox la ndigal ci nga jotali manam xam xam bo xamantene manam mom gis na ni yow matal nga ko te meun nga ko manam ag nga quand même manam par exemple domaine sangam kan gis na ni xam nga ko mu daal lay jox ndigal ci nga jotali ma ci ngay transmettre xam xam bobu ci barke mom manam nga xam tane leram dalay top barke dalay top ci sa jotali nga xam mom ngay jotali bo benen xet ndigal amna tamit ño xamantene dañuy jot ndigal directement ci yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam wala kenn ci mitu yalla yi yoy ndigal yoy tamit yenen yu special moy parce que bo xolé aye bobu nonu mu don ci mu ko moy wada ila nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa da'iyan ila Allah bi izni ci ndigal bi motax imam as-sa'i don wax don traiter question bobu voilà manam kun ci ndigal go nga xamantene borom subhanahu wa ta'ala dako jox yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nit nonu mom moy tamit ndigal dafa am kon parti bu ci general am parti bu particulier am parti bo xamantene manam kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam dako jox wala bok kenn ci nitu yalla yi diko jox ki nga xamantene mom la bëgg muy jotali moy manam mu jotali manam mu continuer mission yoy xépp ndigal nak ñoy yu gëna kawé am lo xamantene tamit borom bi subhanahu wa ta'ala lu nit ki di dégg ci bopam mu ne ko mu jox ko ndigal ci mu wo nit ñi jëme leen ci yalla mais jox ndigal ci léral la nit ñi diiné ji bokul ak ndigal bi nga xamantene mom moy jël nit ñi yobul leen ci yalla motax ci walu gogou bobu mo gëna strict bobu mo gëna strict bobu nak comme par exemple ci tariqa bi même boudé ijaza nga motax nga gis ijaza ci xam xam yi ñoo gëna woyef que ijaza ci tariqa yi parce que ijaza ci tariqa bi dafa gëna rigoureux bokku tok suñu jamono nga xamantene ñepp ku nek na di doon ko xéxal légui mu nekk cheikh wala ba di doon ko muqaddam mu nekk ko muqaddam té daara nga xaméwul cheikh tariqa yi wala xaméwul li nga xamantene moy bu yard ya ko nan lañ koy defal wala julli nan lañuy julle wala bu julli ya ko nan lañ koy defal wa farta julli xaméwul té yoyu nonu quand même mëno di orienter nit ñi ci walu diiné ji ci walu tariqa bi té xaméwul yoyu manam lool am po lay gëna nuru limu deg li oustaz barham do wax neena yi xew legi mom neena yi xew legi mom yey mom lu kemaane la ngay gis ne wa diw allo wa yow legi dal ko allo diw ah wa ko yo di nek ne def na muqaddam muqaddam mo la wa serigne bi man muqaddam ban la la sax na muqaddam nek rek muqaddam legi jeex na dawal dawal mo ne yo mo xam nga bo fa rek ko xamantene ko ci ko xamantene xamul man da naka est ce sax mom mi ngi werna mo ci bopam sax la ñu wara jëk poser question ndax mi ngi werna ha ndax waji ci bopam xamna sax nan lañuy werde wala bok est ce xamna nan lañuy bu werde bi yakko nan lañ koy defare ko xamanteni gëna tuuti mënuñu ko xamné yalla ñu yalla sam legi yeen kon yeenante bi sallallahu alayhi wasallam mo wax sirat al-qadir radhiyallahu anhu kon ci façon bi gëna kawé moy yeenante bi sallallahu alayhi wasallam wax sirat al-qadir radhiyallahu anhu ko demal nga wax ak nit ñi manam nga jël dem nga yobul dem ci yalla Allah munako man adami la manam ab lak kat la parce que arab mo am ak adam arab moy adam moy lepp lu arab moy lak kat en fait ñun comme ñun wolof ñu koy waxe quoi ñun bo le tul wolof rek dañ na lak kat da wala xam nga wolof tamit lak la mais sauf que adam ak arab fi mu amay difference moy arab xam nga moy lo xam ko xamne waxam dafa leer adam moy ko xamne waxam dafa dessé leer am parce que abou kadien djilani ba ci la tala mom arab la wonou pa waaw mom baghdad la dekkone waaw ta xam nga baghdad li ñu dekk baghdad xam nga baghdad ki waaw yo la lol la ngi wa ay personne moy ñom ak iranien yi ak ay personne wala ak syrien yi wala moy groupe bobu donc ñom groupe yoy and ak ne comme ni amé ñun par exemple da ngay gis ñu nek ci rew yo xamantene duñu rew arab yi buñ fa yagge rek da ngay gis même boudé comme tay xam nga ñun am nañ ay d'ailleurs lol ñun ñep mën nañ ko comprendre nit ñoo xamantene pourtant ay sénégal lañ dëkk mais dañu ñëw fi am fi doom seen boy yi déguñu doom yi déguñu suñu lak déguñu wolof voilà lool tam da ngoy comprendre ci walu gogu comme ñoom seen dëgg la ci ay ciosanu arab la mais biñu nekké biñu ñëwé fofu parce que ay sétu yëneñu bi la sallallahu alayhi wasallam wa bimu ñëwé fa la biñu dëkké era comme ko fofu du loolu du lak bi nga xamne mom moy lak kibi ciosan bi hein manam moy du arab du lak ciosan moy rap motax ni ñom tamit dañuy nek di lak yo voilà comme cherif de Sénégal bu ñu tekkuul ne dañuy dégg arab hein affaire bi automatique wul buñ ko jaar buñ ko dégg et cetera dégg légi mu nako kon ubil sa gemine mo wax ak mo ubi gemine mu tuflu ci ngay wé tafala xam nga wolof tuflu la wax arab di wax tafala mu tuflu ci djuroom ñaar yoon mu nako waxal ak nit ñi takalam ak de nga kon wax demal nga wax ak nit ñi te nga wo len jëmi len ci sa yoonu borom mais ak xereñ ak warate go xamantene gu rafet la non la ni manam moy dafa wara mak sagesse et cetera li ci aju mais hikma bi du teki wul comme ni gaay di waxe moy ngay wax dank ak yoy wala ki limi tek moy ngay wax li ngay wax nga diko tek ci xam xam wa hikma moy lolo sagesse manam moy yutil hikma ta min sha Allah wa hikma ta faqat xam xam la ak comme li alquran di wax wa yuallimuhumul kitaba wal hikma mo len di jangal yeen tib sallam da len di jangal tere bi al kitaba moy alquran wal hikma ta ak moy sunna wa pourtant hikma xam nga mo sel mais fofu sunna lay tek voilà manam kon sunna ci bopom moy hikma way hikma nekul comme ni gaay wax sa way andal hikma manam bëgg la wax na la mbir mi waro wax sunna gi manam mbir bi wa da wara deug la nak manam sunna tamit comme sunna ci bopam ci la sagesse nek en même temps c'est à dire que sunna tamit daf lay délimiter lan nga wara wax fan nga ko wara waxe ak naka moy sunna da la koy délimiter tamit hmm yeengi deg mais ensemble bobu yep mom moy sunna mom moy hikma mais sagesse du rek manam du rek nopi ñu nan diw da sage manam nga nopi waxo dara ñu dafa sage manam du lolu mom moy sagesse sagesse xam xam lay doon lay d'abord xam xam la d'abord and ak manam legui nak mu dess pratique bi nga xamantene mom ngay lekkel ak xam xam bi ba nga xamantene lu ne dang koy wax ak nga diko def ci place bang ko wara waxe bang ko wara def lool moy sagesse lu ne dang koy wax ak nga diko def ci place bang ko wara waxe ak bang ko wara def ak nanga ko wara waxe wala nanga ko wara def mais en gros ils savent dedef bi ihsan sagesse la hikma non ihsan moy moy rafetal mais len lu ci nek nga war ko defé nang ko wara defé fang ko wara defé ak place ak milieu manam ngay samonté yépp lool mom moy sagesse wa deng kon lool la wa ak warata gu rafet wala warata ngay ci anam gu rafet manam xupaté té lool yépp day déllu wat ci njangala yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam motax nit ñi tamit do leen di yobbu ci yalla moy da nga yobbu leen ci yalla limu tek moy da ngay fexé moy li nga wax tarbiya bi li la rek moy tarbiya mo la do wax jotta us moy fexé bi ngay bi serigne bi di fexé ba nit yi yor jiko yenente bi sallallahu alayhi wasallam li moy tarbiya manam tarbiya comme moy en fait serigne bi moy ki tarbiya moy ki fexé ba yalla sopp nit ñi sopp yalla lool la moy ki fexé ba yalla sopp nit ki sopp yalla lool moy tarbiya tarbiya lool la to mo top lool su neyante sa qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yahbikumullah kon sopp gi ñaari ko côté yop dik na moy sopp nga yalla nga top yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla sopp la manam moy nga am jikko yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon moy waral yalla sopp la lool xam nañ ko légi nak lool mom moy kon premier chemin bi manam kon yoonu yalla sopp ko legui jangal na lako moy lool top sunu yende sa sa mu après mu dess benen volet bi moy nga sopp yalla moy xamal gi ngay xamal yalla nit ni moy kan magay manam ayum touram ak melom et cetera nit ni boba ñu xam yalla buñ ko xamé sopp moy ñaari ko tay de nga neena ma daal julli takusa ma daal julli lan tisbar ma daal tok am nit ñu bare bare ñu ñew wërma han neena ma tok ma daal gi sayyidina ali ndeysar karamallahu wajhu mu nek sama wet et cetera neena wa qala waxna mom imam ibn al mulaqqin batay way de rahmalahu aidan batay fi tarjuma ci tarjuma tarjuma moy biographie al shaykh Cheikh Khalifatul Nahar al-Maliki Khalifatul Nahar Maliki manam deux points bi après la wala do voilà après la wala do deng moone muy wax ci ko rahmalahu moone kana nekko nak kaseeru lu bari ar ru'yat ci gis li rasulullah ne ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam fa kana mu nekkan yaqulu di wax nan innal wir wor moy aksaru lu upp ci af'alihi ci ay jefum mutalaqqat min koy jele manam lu muy jele la bi amnu ci ndigal minu bu tuké ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam imma ndal yaqadatan ci yow wa imma ndal mana man ci nelo xolal gis nga wala espace fi mu nekk wa imma mana après mara ah wa am wogu dañu wa imma mana après ra'ahu wa imamana mara subhana rabbi ki ke man la deug kon mom neena li epp ci limuy gis manam dafa bari won limuy gis yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa bari won limuy gis yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena kon ba nga xamne epp ci ay mbir yimi def sax yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam mo ko dan wax sallallahu alayhi wasallam soit par su yew ni wala muy nelaw gentu ko motax leg leg buñ ne mas'ala digenté nelaw ak yew ak baña nelaw lu geul hein nelaw ak baña nelaw bu geul lan mo geul nelaw ñaka nelaw bo jappé ni xeyna ci ngay défé jaamu yalla yek yenn ki hein leg leg ci côté yoy manam yewuté fofu yewu mo ci gën lool moy soudé da ngay nek di def lu bax di jaamu yalla waye di def bu dé da ngay def bakkar mom nalaw gën nalaw mo gën di def bakkar ndax mo moy ski nalaw comme li yenenti bi wax sallallahu alayhi wasallam dafa bok ci ñi nga xamanteni dañuy yëkëti seen xalima ba kër ak ñu nalaw ñi yew wonna mu hatta astaqaz ak ki nalaw ba kër mu yew kon ci kaw lolu tamit lan mo gën nelaw moy gën bu boba mais amna ci nitu yalla yi ñu gis na ñom nelaw mo gën ni na ko lutax mu ne parce que man de nelaw ci lay gisse yenen te bi sallallahu alayhi wasallam kon mo gën ah sumay nelaw rek lay gisse yenen te bi man bu gis suma yewo koku mom nelaw gën ci mom ndax mom sa yu nelaw possibilité ci mu gëna def sala sala ci lu gëna bari ko kenn du ko ngañ ci ay relaw yu bari ndax gisum gu bari gi gis yenenbi sala sala sala spirituellement day gëna élevé wu suñu nelaw te su yow évolution bobu du ko am motax mbir yi dafa relatif rek manam mbir wa do fekk motax du motax affaire nit yalla yi affaire yu tour ranké do la fekk ñuy nelaw mom limi nelaw dafa bari mais xamou yow da nga xam mom buy nalaw lan la nek di dund ci bir nalaw mi spiritualité ni mi évoluer ci bir nalaw mi te pourtant mi ngi nalaw lu bari yow nga japp ne ki lay nalaw rek fekk ci lako yalla yi wone secret yu bari bari ci bir nalaw yoy lepp lo xamantene munu ko gis ni su ray sul suye wo rek yalla dakoy won ci bir nalaw fek mom nelaw mo upp doole jinni yewu benn way go xamne mi ngi fi di julli rek te ki benn nelaw bi 2 secondes yoyo ko gën han mo tax ñi wax ne nelaw borom xam xam mo gën la jaamu yalla ak jahil nelaw borom xam xam mo gën la jaamu yalla ak jahil Eh, tam non tam di yeb dafa deug ko mom nak mom kon ci bir nelaw ak yew mom da ci gis yenante bi sallallahu alayhi wasallam neena raaw gis nako fi laylatun ci guddigu ayatun bay ben sabaa yaangi deug jurom ñaar asharat ak fukku maratan ci yoon Allah amna mo benn goudi rek gis nako ci la 17 fois he he danga neena kala wax na la wonel ko fi ihdahin na ci benn bi neena ko ya khalifat manam khalifatan nahr non la tuddu wala yow khalifa la tadjar neena bul bi tadjar moy di manke di baña jox solo di baña manam manam la tadjar minni moy tad moy bul ko bul ma bul ma ñaka jox deug li nga xamne dal manam mom moy sama yitte manam lima yello la tajjar minni voilà deng wa qala al shaykh nena wa qala wa khna al shaykh abd ghaffar ibn nuh al qarmani koku benen serigne la fi kitab ci tere bu mut kitab kitab tawhid nena kitab deno kitab tawhid deng nena min ashabite bokon na ci andaloy al shaykh serigne bo abu yahya abu abdullah al iswaini al muqim gi nga xamantene mom mo taxawé dekké won bi akhmim ci akhmim ab dekk la kana nekkon na yukhbiru di ha di xabaré anno wonakat mom yara dara ngi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndaw yalla sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'atin ci waxtu wu ne kok moy kom kat seedi bi am bass mursi adam rawi adam rawi radiyallahu anhu ah mon kom 24 heures fa la kadam bi 24 fa la kadam bi sukuti gesur hein gesur hein par jour wa 24 fois la grande biscuit jap wa wa sira wa bas amu sira da na mo dani suma toge sa jap ben wa manam wax bobu fofu sa bobu sira wa abbas al musid wa da na tekte wul wul heure mais ab jamono rek lay tekte lu ndaw lu mu ndaw ndaw lolou lay tek bobu ki wax ara de saa bi waxtu lay tek seedi adam raw radhiyallahu anhu waxtu ne manam moy 24 fois par jour ci 24 heures yi moy bis bu heure bu ne da na ko gis ben yow ki tam lol la voilà te yentou salaam dañ ko sop gi nga sop ci da am ci jani radhiyallahu anhu mo la may lol sinon man gis ma affaire de meur yow meur no la yalla ñu yalla may sof ci da am ci jani radhiyallahu anhu yalla ñu yalla may sof ko deug deug vraiment allah dene kon mom daga daan gis neena hatta meta la takalu khawul tamru di romb saat waqtu illa dul wa yukhbiru muy khabari anhu ci bir yenente sallallahu alaihi wasallam mom chaque heure meena waaw dina wax yenente bi sallallahu alaihi wasallam wa qala waxna batay fi tawhid ci kitab tawhid bobu aidan batay mo cheikh abdul ghaffar muné kala nekkon li cheikh ñeel serigne yu abul abbas al mursi radiyallahu an wuslatu ak joko bi nabi ci entibi sallallahu alayhi wasallam ah neena waya dulutu dan na feñal dan biro bi ci mbir mom iza tahaddasa wala bok wa yakhlu moy dan na wit bi ak ci mu ak mom bo xolé sens bi ni changer dan na wit ak mu yenenbi sallallahu alaihi wasallam iza tahaddasa sudan and ak maho and ak mom manam kon cheikh abou abbas al mursi radhiyallahu anhu tamit non la melo da na bari lol lu mu gisante ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam wa qala wax ci waxna cheikh serigne bu magba tajuddin ibn ataillah askandari radiyallahu fi lataif minan ci terum bobu lataif minan ha fi ba'd manaqib abu abbas al mursi wa shaykhu abu al hasan wa shaykhu al binan wa shaykhu abu al hasan deng al imam ibn ataillah lu wax radiyallahu anhu mom defu ke manal qala wax na na rajulun abway li cheikh nen serigne abou abbas al mursi moy serigne cheikh abou abbas al mursi mo nekul serigne mom imam shadi di nekul serigne ke mom mo nek khalifa ke nek khalifa mu ta wala te li geuna yeme moy imam ibn ataillah rahimahullah li geuna yeme moy en fait tariqatu shaziliya ak limi ri lepp limi mag ak ngeene yu ri ko yalla defal yep bu manam yalla mi ngi koy tagat ci deuxième génération ça veut dire ci deuxième génération bi moy moy génération manam ba jamono imam abu hasan ash-shazili mais pa bu kan bu imam abu abbas al-mursi parce que pourtant imam abu hasan ash-shazili amone ay talibi yu mak ñi ngi don and ak mom ay ba pare ay borom xam xam yu reuy comme al-imam ibn daqiq al-ayd comme imam al-azz ibn abd as-salam comme imam ibn al-hajib al-maliki ak ñene rahmatullah ñoom ñep pourtant ay serigne ay talibé yu imam abu hasan ash-shazili lañ radiyallahu anhu ak dal ñu bari ay ponkal mais bo xolé ñooñu tariqa bi jaarul tasarawul ci seen loxo pourtant jarino nañ ci lu bari nekkon ci ñoo jar mais tasarawul ci seen loxo nga dem ci benen generation moy sayyidi abul abbas abul abbas al mursi radiyallahu anhu mom tamit boko xolé ak ñim doon andal ni ñu bare al imam ibn ataillah askandari radiyallahu anhu mom la yalla tagat ci loxom ci la tariqa bi tasaro ak ci xam xamam ñu xam dañu maam lim doon bind ci ñoom jangale et cetera pour wax la ne la en fait manam yoon bu meuna doon ak bo ci manam bul yow bul souciyewu ci nan la affaire bi di jaar ci yeneen generation yi yow bul ci souciyewu ndax yalla dana tagat kuko def nekkal rek yow ci yoon bi topal yo sakul xam xam ngir yalla top yoon nitu yalla yi ngir yalla bul souciyewu ci kan moy ñew ngir djel affaire bi jallale ko yow dal lu ngay fexé rek moy fexé bu poussou mom bu réré ci yow wa mom néna la néna ci la taif ni nan qala waxna rajulun ben way li cheikh ñer serigne wa abbas al-mursi radiyallahu anhu moy serigne ya sayyidi yow sama sangu sa fexni way sa fonté lak man way sa fonté lak man dox ma loxo bi sa fonté lak man néna mu nako néna bi kaffika ci sa tenk hadhihi bi sa tenk bi la bëgg nga jox mako nga sa fonté lak man fa qala néna mu nako mom cheikh abou abbas al mursalah wallahi ma ngi giñ ci yalla né ma safaxtu safonté wu ma bi kaffi ak sama tenk hadhihi bi illa rasulullah duma safonté ak sama loxo bi illa rasulullah fi ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam sama loxo bi mom dok la koy jox sallallahu alaihi wasallam wa qala waxna sheikh safiyuddin ibn abi mansur leng fi risalati ci risalam wa sheikh ak sirni abdul ghaffar batay biñ da wax sank ibn nuh ati fi kita fi tawhid ma kitab tawhid muna hokiya netali nañ andi sheikh jeul ci serigne bi abou hasan al wannani deug netali nañu qala muna akhbarani khabaran ma sheikh abou abbas at tanji annahu qala muna neena ne waratu rodna ñuna ala sayyidi ahmad ha ci sama sangaba moy ahmad ibn rifa'i radiyallahu anhu faqala nana munako ma ana man de nekuma sheikh ko sa serigne inma al ambaras mo sheikh ko sa serigne moy abdurrahim bi qanna bi nek ci qanna dekk bobu rokh dawal demal ilayhi jëm ci mum nena fa safartu mo dadu jëm ila qanna dem ci qanna nena fa dakhaltu mo dadu dugg ala sheikh abdurrahim serigne bobu faqala li nena munema arif ta ndax xam nga rasulullah ndawal yalla sa sama xam nga xame nga ko qultu maniko la dedet qala munama li ñeel ma ruh demal ila bay ila baytul maqdis ci baytul maqdis hatta mbete taaruf nga xam rasulullah taaruf nga xam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala bo nga xamale ko nga xame ko dal xam ko mum yendu sa sama neena farah suma dal dem ila baytul maqdis ci baytul maqdis neena fa hina jamono nga xamna wadatu la tek rek rijini sama tank wa iza bi sama cha sase rek asaman wal ard ak souf wal arsh ak arsh wal kursi ak kursi yeb mamlu atunde adifes del min rasulullah ci ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam dengalum ko dafa dem dañ ko xam nga rasul yonent bi sawasam xam nga muné ko dédit xawmuko muné ko demal la baytul maqdis nawurtu sore rek demal ci moy juma ji nek jerusalem ko ci demal ci fofu ba nga xam yent bi sawasam nga delu ci wa mu dem deg ndigal rek xam nga nek fa nan ah non mais c'est que xam nga dem gis yent bi man fu ma koy gisse wourul dede da dafa deg lool rek deg ni serigne lool la ko wax rek mu dem bi mu demé néna mu gis néna naka ma tek sama tank baytul maqdis rek ma gis asaman sa souf sa arach ak kursi yeb fess del ak yent bi sallallahu alaihi wasallam dem nana faraja'tu nana ma daadi delu ila sheikh jëm ci serigne bi moy al-sheikh rahim nana fa qala mu akhma li radiyallahu fa qala wa akhma li nena arif sa ndax xam nga legi rasulullah dawal yalla sa sa qultu man ko naam qala munama al-ana nak legi nak kamulat matna tariqata sa yoon lam takun du nek nekutu muk al-aqtab qutbu aqtaban ay qutbu wal awtad awtad nekuñu awtad ay awtad wal awliya wali tamit nekuñu lañu doon illa lul bi maarifati ci xam rasulullah dawal yalla sallallahu alaihi wasallam ku xamul yenenbi sallallahu alaihi wasallam maqama yoy yeb doko waa waa موم الشيخ عبد الشيخ عبد العزيز عبد الدبح رضي الله عنه لا يعرف العبد لا يعرف العبد ربه الا اذا عرف سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ولا يعرف سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الا اذا عرف شيخه جام بي دو خم بروم لودول مو خم sangu minde fi sallallahu alaihi wasallam te do xam sek mu minde fi sallallahu alaihi wasallam lulul mu xam serignu wa mo tax lo gëna xam ci serignu rek gën ko bëgg rek sax xam yeen te fi sallallahu alaihi wasallam day gëna reey di gëna ko gëna bëgg ngukoy gëna xam nonu bu nu muy gën di am su ngay xam borom dañu lié dañu takala dëngu dinañ ci ñëw loolu ci charte ci buntu bi di ñëw buntu bi inshallah di ñëw inshallah dinañ ñëw ci waxam jojo ak gën ko yaata dëngu dëngu wa qala waxna cheikh safiuddin batay rahimahullah radiyallahu raaytu gisna cheikh serigne aljalil bu mag bi alkarim bu tedd ba moy abu abdullah alqurtubi ajalla ajal ki geuna mag ci ashab cheikh al qurashi moy ki ci geuna mag ci serignu biñu tuddé al cheikh al qurashi néna kana nekkon aksar lu upp ci iqamato ci jotayam manam nek fimi tok fimi manam taxaw fimi dekké la voilà nek fa bil madinatu ci madinatu an nabawi yatu bu ko ci yentibi sallallahu moy dekk yentibi sallallahu ala sakin hadd sallallahu wa kana nekkon la ho ñeel ko bin nabii ci yentibi sallallahu wuslatun ak joko wa adiyatun ak tontu wa raddu salam ak delo nuyo wa raddu ak delo ni di salam ñen nuyo manam bari wa na lo yentibi sa lu muy laj yentibi sa ko tontu lu muy joko yentibi sallallahu alayhi wasallam ak lu muy nuyo yentibi sa yentibi sallallahu alayhi wasallam diko fay hamalo yan nako rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala jox nako manam yan nako mo jox nako risalatan han ap risala manam moy lettre moy bataxal han lil malik ñeel bur bañ wax al kamil watawajja mu djublu bi a ci manam mu djublu bi a ak lettre ak bataxal bobu ila misra dem ci misra wa ada wa addaha mu joxe bataxal ba wa ada mu delu ila al madinatu dem ci madinatu mu nawara ala sakina ñent bi da ko jox letter bi ne ko jox ko bur mu jox ko mu yobbu ko Egypte delu ci wat Medina wa qala ahna al yafi'i min al yafi'i rahmalahu fi rawd ar rayahin ti rawd ar rayahin mun akhbarani khabaran wa ba'dhum kenn ci ñom nitu yalla yoy anno hono kat mom kan yara gis na hawla al ka'ba ci liwer ka'ba bi al malaikatu malaikatu wal anbiya ak yenen ti yalla sallam wa aksara ma li upp nak li nga xamantene yara yarahum gis na len ko laylatul jumaat moy guddik al juma wala laylatul asr ak guddik al khamis go guddik al tine wala laylatul khamis ak guddik al khamis wa addat limna li ñeema jamaatu mbolo kaseeratu bi bari min al anbiya ci yenen ti yalla sallallahu alaihi wasallam wa zakarta duna nono kan mom yara gis na kul wahid kep ken minun ci ñom bi mo den ci beurep moyenen buñu ragne yajlisu bo xamne dana tok fi ci beurep boba hawlal kaaba ci liwer kaaba bi wa yajlisu te muy jotay ma wa andum atbaaw ay topé way topé ñor ko don top min ali ci ñoñam wa qurabati ak way jégué ñalo wa saabaati andal non deng mu ne kenn ci ñom moko netal kenn ci nitu yalla yi ci bopo ne mom day gis ci liwer kaaba bi day gis yenenbi sallallahu alaihi wasallam malaaka ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam waye lepp liñu di gis nak moy altine manam guddik aljuma ak guddik altine ak guddik alkhamis lolou moy lepp liñu di gis mu ne day gis sax yenenbi sallallahu alaihi wasallam kenn ku ci nek place bi nga xamantene exactement fofu ngay faral di nek nga gis sa wa keur nek fa ñe say mbokk ak ñi nga daan andal bi nga nekke ci kaw suuf ñoom wa zakarat tuduna anna nak nabiyana sunnana sallallahu alaihi wasallam tamiyo day dajje kali ak mom day dajje yentu sa dana dajje mom min awliya allah ci wali yalla khalqun ay mbir yo xamne ay manam ay mindeef yo xamne manam ci mbolo da la wax sa mene fu leena pek araduhum sen lim illa lul taala aj kawe xara muy bur yalla wa mom neena dal yentu mom sallallahu alaihi wasallam li dajje mom ci xet wali kenn munul xam nyaata da yalla rek xam nuñ to wala tatamiyo te duñu tajek ala sa du dajek ala sa'iril anbiya no walam tatamiya te musul tasek manam te ñoo duñu tajek ala sa'iril anbiya ci yenen yenenti yalla sax ak yenen yenenti yalla sax manam kon tasek yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna bari limi am ko tasek yenen yenenti yalla sax sax wa bari wa la nit ko xam na tese nak yenen tibbi sallam gis na yenen tibbi lolu bari na mais yenen yenen tibbi yalla sallam lolu mo dul bari lolu mo bari wa gis nga yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mo gën bi yomb gis ke ñeneen yi mo gën parce que déjà manam lol mo lay wone le mbir mi mom moy feñu du yow ya koy gis mais mo lay feñu lo tax sir abdul aziz abdabar radhiyallahu anhu waxone han ndax dalay won jëm ci bopam wala daf lay won ben ci melom yi kokku mom lañ ko ci mbir mi mom ci mom la aju masala bobu aju wul ci ciel ak nit wala dara mom ci bopam la aju ci mom la aju ya ngi deg wala moy xol ku mo neex mon ko bokkum ku mu neexul ko won bokkum jeexna amul ku mu neex mon ko jëm mum ni mat jëm mum de vrai bi ku mu neexu mo won ko rek ben manam image ci jëm mum bi jeex deng kon mo lay won manam possibilité feñu bobu mo upp doole lolu d'ailleurs ci le raisonnement bele bi gëna jubé moy bu fekente ne yenen yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam dañ ko feñu te mom mu gën leena mat kon dara téréwul mos a forgeori kay mom miñu gëna mat te gëna mat ñoy biñu feñu manam sagam ñe ñoo mëna feñu waat mom ak mëna feñu waat te waxuñu sagam nak ñi ko gëna mat ñoo koy feñu mom miñu gëna mat mu feñu mo gëna way xati lolu ben ki la lu am solo de nga wa zakara neena tuduna anna ibrahim nak ma ibrahim alayhi salatu wassalam wa ulado ki doom yajis li sunna alayhi salatu wassalam yajis li sunna dañuy jekki dañuy tok bi qurbi ci lu jegen ci babul kaabati buntu kaaba gi nga xezaay ci lu wal gi fete manam ci den nak maqama moy maqam ibrahim alayhi salatu wassalam al ma'ruf bañu xam côté bobu lañuy nekké mo nga rasul sallam kon ci wetu buntu kaaba gi digeenti bu fofu non ak mom wetu ci walu bo xole côté manam makam ibrahim fofu lañu nekk wa musa yent yalla musa alayhi assalam wa jamaatul ak mboro min al anbiya ci yenenti bayna rukneni ñi ngi nekk ci ñaari ponk manam ñaari wala wa ponk al yamani ni manam ñi nekk li fete yaman deng moy bi ñu ruknul yamani dayer fofu la hadjar aswad ne pierre noir fofu la nekk ñaar yoy nak fofu non hmm côté bobu nonu mom yent yalla musa sallam mom fofu lay def ak ñu bare bare ci yent yi way isa yent yalla isa nak mom ay sa wajawatu ak mbolo minum ci yent yalla sa na fi jeet ñi ngi nekk ci walu al hadjar hadjar manam kon ñoom ci xeer bi ci bopom fi mu nekk ci walu gogou lañu nekk xam nga ki bude xeer bi fi la nekk fi ni fi mo fete yaman legui ñom manam kon yent yalla Musa ak ñom fi lañu nekk ak yeneen dios yent yalla Isa mo fi lay nekk ci wetu rukmu bi ci mo ci yent xeer bi neena wa raa gis na nak nabi yena suñu yenente mom sallallahu alayhi wasallam jaar sama waji tok enda rukmi fof ponk bobu al yamani manam ci ki bi ci bopum ci ruknul yamani ma ala baytihi ak ñooñu manam ak wa keuro wa ashabi ak sahabam wa awliya ummati ak wali xetam mom gis na la ñu toge non wa hokiya netal nañ ba tay ambaaru jele ci len ci awliya al awliya wali annona gam muhadara teewena majlisa jotay faqihin ab borom xam mu fiq kenn ci walu yu dafa tey ben gataay borom xam fiq neena farawa mu dal solo dalika al faqih bo borom xam fi hadith am hadith fa qala mu wax lo ñel ko al wali wali bu ne ko haza sa wax ji kat hadith bi baqilun nen la wañu nonu li do hadith sa ñu ñub neena fa qala mu al faqih faqih min ayna ana fan laka ñel la haza li yow fo jele sa wax ji ne sa wax ji jubul hadith bi mo wax degeerut mu ne ko fa qala neena muneko mom wali wi ne ko haza mi ngi ni kat annabi yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam waqfu ndi aji taxaw ala rasi ka ci sa kanu bop mi ngi non fa qala neena yaqulu neena inni nak man kat lam aqul musuma wax hada al hadith bila hadith hadith kan mom musuma ko wax kat waaw neena fi kitabi nek na ci terem bi al minah al ilahiyyah fi manaqib al sadat al wafa'iyyah tere bobu non ibn faris ibn faris hein sayyidi ibn faris ne radiyallahu qala na sabatu degna sayyidi sama sang aliyan radiyallahu ghir wallahu ta'ala ci kawjanu ci mom yaqulu munan kuntu nekon wa ana man ibn khamsa di domu juromi sinina ci aqra'u may jang al qur'an al qur'an ala rajulin ci ben way yu qal def na wax lo ñeel ko cheikh yaqub ko cheikh yaqub li ko wax serigne yaqub neena le serigne ba tuddo cheikh yaqub neena fatatu huma dikke ko yowman bis faraytu ma gis annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaqaza tan ci yewu ni la manama nelawu won fek bobu juromi at la amon dama dan jang ci serigne bi neena ma gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaqaza tan la manama yewu ci neewu nelawu ma neena wa alayhi neena mu nekkon ci khamisul ab khamis manam moy ab ko li nga sonni wa comme ni li ma sa moy khamis ah moy genre sama dor ah voilà kimi abiyad bu wex ah kon comme bu sama boss la mel du kon bu sama boss total ah comme sama boss comme sama boss ah tapar neena way bu ko tan xaw ma sa boss bu ko tan ko tan xaw ko da mu ndu yoy bu mun na ko da xaw ya ya nur nako do wala kon wi la kon wi la won deng neena neena mel gis yentou sallallahu alaihi wasallam solo neena suma top ra aytu ma gis al khamis khamis bobu manam moy na sama do neena alayya ma gis ko ma jalla bi wa neena ma gis alayya mu nek sama kaw yere bi yentou sallallahu alaihi wasallam solo mu gis ko Allah neena fa qala mu wax ma li ñeel ma iqra jangal fa qara tu neena ma jangalay ci mum suratu sar bi ñe wax wadha moy sar bi nga jang sank bi ñu jikko ñu jikko ba abha neeno alam nashrah ñaari sar yu jang ha ñaari nga jang wa mu ngor wa ma sha Allah ha ha Allah tu sais que xolof subhanallah ñaari sar yi boko xolé du fu kiimané quoi manam nimuy waxe ngeenel yenenbi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bimu waxe magayam ay manam bo xolé ay ma war dakar bu ko makala ak wala akhirat khayru lakum min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ak bo bare di feusuk alam yi ke timu fa wajir ka gis nga xana fekku la nga nek ci dim nang manam wax yoy non te alam xam nga alam ay alam la xana lu tax bi ci sar bi ci souf mu ne ko alam nashal lak sadrak encore ngeenel encore wax ngeenel la gi manam bu geuna particulier ci bir yi particulier bi geuna particulier moy ubi deun gogo mu raxas li ci bir et cetera wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak afranak wa rafa'na lak dhikrak Allah fa inna ma rasul sallallahu alaihi wasallam eske ila akhirih la za faral fa dal ko faram deug neena kon nak suma top nak gaba mu dadi fando am ni wolifu neena gisatumako neena fa lama balaghtu Allah kiman la allah eske denga manam kon da ko manam da fuk sen tib sallallahu alaihi wasallam bimu amé juromet da ko jekk gis ki xal bi nga xamne mo la netal legi mune falamma ba nga xamantene balax jotena ihda wa 20 nyaar fuk ak ben sanatan ci at jotena neena ahramtu ma armal li salatu subh ngir julli suba bil qarafati ci dekk bi ñu wax qarafa neena faraitu nahu mu gisat ko mu yenti bi sallallahu alayhi wasallam qibalata wajhi mu nek sama xar kanam sama kanam mu jaka do mo muna faana kani dadi may mo ana ko moy akola doko okay deug wa qala yanti bi sallallahu alayhi wa sallam wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith bi jeex la suratul duha wa amma dal bi ni'mati rabbika ci sa xewul borom bulul dara du dara tamit fa hadith te ko waxtan waxtanu sant ko neena fa outitu neena ñu jox ma lisanatan wala lisanuhu ak lamina mom yentu sallallahu alayhi wasallam min zalika waqt bobu la jamono manam mu mel lamina yentu sallallahu alayhi wasallam lañ ma jox jamono jox intaha fi la wax di am alhamdulillah Alhamdulillah intaha ñun tam fi lañu yam wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam wa ala sahbihi wa sallam